تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور ایک مقصد ہی اس کو پہنچنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اچھا، تو ساری کائنات، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیکار پیدا نہیں فرمایا، خاص طور پر انسان، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم نے کیسے یہ خیال کر لیا۔ پھر دوسری آیت میں کہا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا، موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے، اس آیت میں اس کا جواب ہے، زندگی کس لیے ہے، اس میں اس کی طرف تنبیہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بتاؤ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا۔ پھر موت کے بعد مر گئے، مٹی ہو گئے، عقل تو یہی کہتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے انسان کا کہ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا، بیکار پیدا کیے گئے ہو، یہ تنبیہ ہے، کیا تم کھلے چھوڑ دیے جاؤ گے، یہ دوسری تنبیہ ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بہت سی مخلوق، بہت سے انسانوں کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، اذا کنا عظاما نخرة، مر گئے مٹی ہوگی، کیسے ہوگا، انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے نکال دیے جائیں گے، کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تمہاری انگلی کی ان کو، ان پوروں کو بھی ایسے زندہ کر کے، ثابت کر کے تمہارے ساتھ لگاؤں گا جیسے آج یہ ہیں۔ وجود تو بڑی بات ہے نا، یہ کتنی باریک چیز ہے، مہین چیز ہے، اور یہ ایک کے ساتھ دوسرے کے ملتے نہیں، جس کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں، پوری دنیا میں کسی انسان کا یہ پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو اللہ نے اس باریک چیز کو کہا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تو اچھا پھر اس پوری انگلی کو نہیں کہا، بنان، کہ ہر انگلی میں تین حصے ہیں، ایک دو تین، ہر حصے کو بنان کہتے ہیں، یہ یہ یہ، اس کو بنان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں تو اس کو بھی تمہارا اسی طرح واپس کر دوں گا جیسے دنیا میں تھا، تو باقی وجود کیسے واپس نہیں ہوگا۔ تو ایک پیدائش، منہا خلقناکم، پھر ایک موت، فیہا نعیدکم، ایک ما بعد الموت، اس کے بعد اٹھنا، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، تین مرحلے ہیں اس انسان کے، ایک یہ ہے جس سے گزر رہا ہے، ایک وہ ہے جس پر آنے والا ہے، بوسوں پہ آ چکا ہے، ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بھی کسی پر بھی نہیں آیا، کہ دوبارہ کھڑے ہونا۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے جو ہمارے شعور میں نہیں لیکن ہے، وہ عالم الارواح ہے۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، یہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع فرمایا عالم ارواح میں، اور سوال کیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اس وقت میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ساری دنیا کے مسلم اور مشرک اور کافر بھی تھے، تو سوال ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، رب ہوں، قَالُوا بَلَى، بالکل، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، وہ اللہ پاک کی تجلیات سامنے تھی، عالم ارواح تھا، نہ شیطان نہ نفس، لہذا سب کا ایک جواب تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اس پر امتحان آیا کہ اب جاؤ دنیا میں، اس جملے کا امتحان ہوگا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ اللہ کے اللہ کو رب مان لینا، پالنے والا اگر اللہ کو مان لیا جائے تو سارے بازاروں سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی، خیانت ختم ہو جائے گی، ملاوٹ ختم ہو جائے گی، دھوکا ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا رب ہونا دل میں آ گیا. ابھی اللہ پاک کا رب ہونا زبان پر ہے، دل میں کوئی نہیں. پرورش اسباب سے سمجھی ہوئی، پیسوں سے، کاروبار سے، اللہ تعالیٰ سے پرورش کو سمجھا ہوا. تو وہاں پوچھا الست بربکم، میں ہوں کوئی اور ہے؟ کہنے نہیں، انت بلا تو ہی ہے. اچھا جواب امتحان ہوگا، یہاں بھیج دیا. تو یہاں پھر اسی سبق کو دہرایا، پہلی سطر قرآن کی اور پہلی آیت قرآن کی آئی الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کے تو صفاتی نام لا محدود ہیں. 99 تو ویسے آپ نے کہا کہ ان کو جو یاد کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے، اللہ کے تو اللہ کی ذات تو لا محدود ہے. تو لا محدود کی صفات بھی لا محدود ہوتی ہیں، جتنی صفات اتنے نام. تو لہذا جیسے اللہ کی ذات لا محدود ہے، اس کی صفات اور صفاتی نام بھی لا محدود ہیں. یہ 99 ہیں، جو ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی چیز کا تعارف کرایا جس کا وہاں اقرار لیا تھا، الست بربکم، رب ہوں. ہاں جی ہیں. اچھا سنو، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی. کون ہے؟ وہی جس کا تم نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، وہی ہے رب العالمین. اچھا کتنی طاقتور بات ہے رب العالمین. تو گلستان کالونی تو اس میں آگے کی نہیں آگے، اور فیصل آباد کے سارے بازار بھی آ گئے، سارے دفتر بھی آ گئے. تو ان دفتروں میں کیوں رشوت چلتی ہے؟ بازاروں میں خیانت کیوں چلتی ہے؟ اور صنعت میں سود کیوں چلتا ہے؟ اور زراعت میں ظلم کیوں چلتا ہے؟ کہ اس جملے پر یقین ہٹا ہوا ہے. رب اللہ تعالیٰ تو ربکم بھی تو کہہ سکتا تھا، الحمدللہ ربکم، تو یہ بات پوری تھی. اتنا وسیع مفہوم لائے اللہ تعالیٰ کہ اس کے سامنے ہمارا وجود ایک حقیر ہو جائے. رب العالمین، جو عالمین کو پالے گا، مجھے نہیں پالے گا، عالمین کا پالنے والا. کیسا پالنے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ زمین آسمان جو تو نے کہا تھا میری اطاعت کرو، ایتیا طوعن او کرہن قرآن میں تھا، آؤ میری مانو. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم مانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ اگر یہ انکار کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑ دیتا، سب کو کھا جاتا. آپ کی زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا ہے، زمین سے سورج کا حجم 12 لاکھ، اور سورج کا جو نظام شمسی ہے یہ 7.5 ارب میل کے دائرے میں گھوم رہا ہے، 7.5 ارب میل کے دائرے. اور یہ 7.5 ارب میل کا جو دائرہ ہے یہ 20 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، ایک کونے میں، اور 17 کہکشائیں. ان 17 کہکشاؤں کا جو مجموعی فاصلہ ہے وہ 20 لاکھ لائٹ ایئر ہے، 20 لاکھ نوری سال، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے اگر آپ اپنی کہکشاؤں میں چلنا شروع کریں تو 20 لاکھ سال کے بعد آپ کی کہکشائیں ختم ہو گئی. یہ 17، اور ایسی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، دیکھی جا چکی ہیں، اور جو اندیکھی ہیں وہ اس سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک جانور ساتوں زمین، اور اچھا یہ تو آسمان کے نیچے ہے نہیں، تو بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، تو آسمان تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو اس کا کتنا بڑا منہ ہوگا جو سب کو غرق اندر لے جائے. تو موسیٰ علیہ السلام تو حیران پریشان ہو، کہ یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے. تو اس جانور کا حجم اور اس چراگاہ جس میں وہ چرتا ہے، اب آپ خیال فرمائیں کہ کتنا بڑا وہ رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذلک المرج، وہ چراگاہ ہے کہاں، اتنی بڑی ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم من علوم، میرے علم میں چھپی ہوئی ہے، تمہیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو اتنی بڑی بلا کو جو پالے، اس پانچ فٹ کے وجود کو کیسے نہیں پالے گا؟ اس لیے پھر وہ تعارف آیا رب العالمین، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر اسی پر اللہ نے کتاب کو ختم فرمایا، وہاں سے شروع کی، ابتدا شروع کی الست بربکم، بالکل مان لیا آپ رب ہیں. پھر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، تو پہلا سبق ہمیں سکھایا الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا سبق سکھایا. پھر جب سبق کو ختم کیا تو اسی پہ ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب سے ابتدا کی، رب العالمین سے ابتدا کی، اور رب الفلق اور رب الناس کو اس کی انتہا کی. رب ہونے کو اللہ نے اس طرح ابتدا میں، انتہا میں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں دہرایا اور پھرایا. پھر جو رکوع کی تسبیح رب العظیم، سجدے کی تسبیح رب الاعلی، سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھوایا رب العالمین، پھر قوم میں کھڑے ہوئے تو ربنا ولک الحمد، اللہم لک الحمد بھی تو کہہ سکتے تھے، اللہم لک الحمد، یہ کہ کیا کہا، کہو ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جا کے بھی کہتے سبحان الاعلی، اتنا بھی کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العلی، نہیں کہ رب کہو رب، اور ربنا نہ کہو ربی کہو میرا، سبحان ربی، سبحان ربی، میرا رب پاک العظیم، بڑی عظمت والا، مجھے حلال میں ہی کھلائے گا، حرام کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، حرام کی ضرورت کوئی نہیں. پھر اسی کو کھڑا کیا، ربنا لک الحمد، سب کی طرف سے کہو سب، اے ہمارے رب. پھر سجدے میں جاؤ، پھر کہو سبحان ربی، میرا رب، میرا رب الاعلی، جیسا کہتے ہیں میری دکان، میری دکان، یہاں سے روٹی آتی، میرا دفتر، یہاں سے تنخواہ ملتی، میری فیکٹری، یہاں سے پیسہ آتا ہے، میری زمینی، یہاں سے پیسہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کر کہو ربی، میرا رب، یہاں سے رزق آتا ہے، ربی العظیم، ربی الاعلی، رب العالمین، ربنا لک الحمد، رب الناس، رب الفلق. اس کو دوہرا دوہرا کے اللہ ہمارے دماغ پہ ہتھوڑے مارتا ہے کہ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں خیانت کر رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں رشوت لے رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں خیانت کر رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں لوگوں کی جبیں کاٹ رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں ظلم کر رہے ہو، پالنے والا تو وہ ہے، تم کیوں زکات کو روکے بیٹھے ہو، کیوں عشر کو روکے بیٹھے ہو. یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین پر چلنے کی یہ پہلی بنیاد ہے. اور پھر اسی کا پہلا سوال ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، یا اللہ ہیں، آیا تیاری کرو، اب تیاری کرو، کیونکہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہاں اللہ دکھائے گا یہ دکان، یہ نوکری، یہ بلڈنگ، یہ تجارت، یہ فیکٹریاں، یہ کپڑا، یہ ٹافیاں، یہ گڑ، یہ کپاس، یہ کھجور، یہ لوہا، یہ تانبا، یہ پیتل، یہ چاندی، یہ سب اللہ، یہ ڈاکٹری، یہ انجینئرنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے دکھائے گا، اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو بٹھائے گا کہ رب وہ ہے، یہ سارے اس کے بنائے ہوئے نقشے ہیں، رب وہ ہے، سارے اس کے نقشے، جیسے آپ نے یہ سب لائٹیں لگائی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے، بجلی کی طاقت ہے. اگر وہ بجلی کی طاقت پیچھے سے نہ چلے تو ان سے روشنی آ سکتی ہے، آپ اس کی بجائے 10,000 لگا لیں، ساری مسجد کے میں ٹیوبوں کے ساتھ اس کو دیوار بنا دیں، اور پیچھے واپڈا والے کرنٹ نہ چھوڑیں، تو آپ کا ایک زیرو کا بلب بھی نہیں جلے گا. اور کرنٹ چھوڑ دے تو زیرو سے لے کر 1,000 واٹ، 10,000 تک سب جلنے لگ جائے گا. یہ دکانیں، یہ زمین، یہ زراعت، یہ بلڈنگیں، یہ تجارتیں، یہ نوکریاں، یہ سب کچھ ان ٹیوبوں کی طرح اور بلبوں کی طرح ہیں. پیچھے اللہ کے رب ہونے کا نظام چل رہا ہے، وہ پیچھے سے رزق چھوڑتا ہے، پیچھے سے وہ رزق چھوڑتا ہے. تو آگے وہ کسی کی دکان سے نکل آتا ہے، کسی کی زمین سے نکل آتا ہے، کسی کی نوکری سے نکل آتا ہے، کسی کی فیکٹری سے نکل آتا ہے، کسی کی ریڑھی سے نکل آتا ہے، کسی کی مزدوری سے نکل آتا ہے، کسی کی تجارت سے نکل آتا ہے، کسی کی حکومت سے نکل آتا ہے. پیچھے آنے والا منبع ایک ہے، آگے بھانڈے ہر ایک کے مختلف ہیں. پانی آپ نے جگ میں ڈالا تو اس نے جگ کی شکل اختیار کر لی، گلاس میں ڈالا تو گلاس کی شکل اختیار کر لی، آپ نے اس کو سراہی میں ڈالا تو اس نے سراہی کی شکل اختیار کر لی، آپ نے اس کو بالٹی میں ڈالا تو اس نے بالٹی کی شکل اختیار کر لی، ٹب میں ڈالا تو اس نے ٹب کے دائرہ بنا لیا، جس چیز لوٹے میں ڈالا تو ایسے ٹیڑھا ہو کے اس میں کھڑا ہو گیا. لیکن پیچھے سے پانی ایک ہے، پیچھے سے اللہ کا رب ہونا یہ رزق کو پہنچا رہا ہے. آگے کسی نے فیکٹری آگے کر دی تو اس میں سے نکلا ہے، کسی نے دکان آگے کر دی، کسی نے نوکری آگے کر دی، کسی نے تجارت آگے کر دی، کسی نے زراعت آگے کر دی، کسی نے مزدوری آگے کر دی، کسی نے محنت آگے کر دی، کسی نے اپنا علم آگے کر دیا. تو پیچھے سے دینے والا اللہ ہے اکیلا، یا وہ شکلیں بدلتا ہے. ان شکلوں میں لگ کے انسانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، کیونکہ نظر جو یہی آتا ہے، نظر جو یہی آتا ہے، بھائی سوز لے کے شام تک دکان چلائی، شام کو پیسے کھڑے کر کے جیب میں ڈالے اور گھر لے گیا، تو نظر تو یہی آیا کہ یہاں سے آیا، خبر نے بتایا کہ اللہ سے آیا. نظر اور خبر میں بڑا تضاد ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خبر پہ یقین کرو، نظر پہ یقین نہ کرو. نظر تو دھوکہ دیتی ہے، روشن دن میں غلط دیکھ جاتی ہے، اندھیرے میں تو اور زیادہ غلط ہو جاتی ہے. تو خبر یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، نظر یہ ہے کہ میری دکان ہے، خبر یہ ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور نظر یہ ہے کہ ابھی پونسٹون کی گولی ہے جو میرا درد دور ہو گیا. تو اس رب ہونے پر اللہ نے اسلام کی بنیاد کو قائم کیا ہے. جو اللہ کو رب مان جائے گا وہ اللہ کے ہر حکم پہ چلتا چلا جائے گا. تو پہلا امتحان ہے الستو بربکم، وہاں تو جواب خود ہی دیا، دلوا دیا، بتا بلا، اب بھیج دیا یہاں، کہا آپ دیکھو میرا رب ہونا وہ پیچھے ہے دیوار کے پیچھے، اور آگے تمہارے مختلف شکلیں ہیں، مختلف تمہارے سامنے صورتیں ہیں. کہیں شیو بجلی کی بجلی ہے نا، اس کے پیچھے ایک وہ ایک ہی چیز ہے، اس کی کوئی شکل نہیں. وہ ٹیوب میں آئی تو پھیل گئی، لمبی ہو گئی، بلب میں آئی تو گول ہو گئی، اور اس فانوس میں گئی تو اس نے فانوس کی شکل اختیار کر لی. لیکن پیچھے اس کی چیز، وہ آنے والا مادہ ایک ہے، آنے والا کرنٹ ایک ہے، پیچھے سے رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں آ رہا ہے. شکلیں مختلف ہو گئیں، رب العالمین، رب العالمین. جن پرندوں کی غذا اللہ نے گوشت بنایا ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی چونچ جو ہے وہ ایسے نوکدار ہوتی ہے، وہ مرغی کی طرح ان کی چونچ نہیں ہوتی، تو پھر کھائیں گے کیسے، وہ شکار کیسے کریں گے؟ ان کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی نظر کئی سو میل تک جاتی ہے، اور ان کے پنجوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے ناخن لمبے لمبے لگائے ہیں. مرغی کے یہ نہیں لگائے، کہ مرغی کی یہ ضرورت کوئی نہیں، یہ اس کے رب ہونے کا نظام چل رہا ہے. جنہوں نے گوشت کھانا ہے جانور نے، ان کے دانت لمبے کر دیے، نوکیلے کر دیے، تیز کر دیے، طاقت بھر دی. جنہوں نے گھاس پھوس کھانا ہے ان کے ویسے عادی بنا دیے، اس کے رب ہونے کا نظام ہے. جن جانوروں نے برف میں پیدا ہونا ہے ان کے جسم پر موٹی تہ بالوں کی لگا دی. وہی جانور پنجاب میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی بال ہیں کوئی نہیں، خالی کھالو تھے. یہی بکری جب فیصل آباد میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے جسم پہ خالی خالے بال ہے ہی کوئی نہیں. یہی بکری جب گلگت میں پیدا ہوتی ہے تو اس پر اتنے اتنے بڑے بال آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا رب ہونا ہے. تو وہ اونٹ کو ریت میں چلانا تھا تو اس کے پاؤں ایسے بنا دیے کہ اس میں وہ دھسنے کے قابل ہی نہیں، اور بطخ کو پانی میں تیرانا تھا تو اس کے پنجوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چپو لگا دی. مطلب ایسے تین ہیں اس کے چل رہے ہیں شاخیں، مرغی کے خلا ہے اس نے زمین پہ چلنا ہے، اور بطخ کی ہی وہ ایک نسل ہے مرغی کی ایک نسل ہے بطخ، اس نے پانی میں تیرنا تو اس کے یہاں پردے لگا دیے، چپو لگا دی کہ اس میں تیر سکے. یہ اللہ کا رب ہونا ہے. اور پھر ہر چیز کو اس کی، ہر چیز کو اس کا علم دے دیا کہ تیری غذا کیا ہے. ہم تو بتاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، لیکن جانوروں کو کون بتاتا ہے؟ آپ شیر کے سامنے بڑا خوب مزیدار حلوہ پکا کے رکھ دیں، وہ تو منہ بھی نہیں لگائے، قبر لگ کیسا بے قدر آدمی حلوہ نہیں کھاتا. اور باسی گلا سڑا کالا سیاہ گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھ دیں، وہ ایک دم منہ مارے گا. یہ سبق اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے نے اسے سکھایا کہ حلوہ میری غذا نہیں، یہ گوشت میری غذا ہے. آپ بکری کے سامنے قورمہ پکا کے رکھ لیں، وہ تو ادھر منہ لے جائے گی، یہ کیا مصیبت میرے سامنے کیا رکھ دیا. اسی کے سامنے کانٹے دار جھاڑی رکھ دیں، وہ سب چبا کے کھا جائے گی. یہ اس کا رب ہونا ہے. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو زندگی گزارنے کے طریقہ سکھایا، زندگی کا طریقہ سکھایا. پھر اسی کو قرآن میں دہرایا، رب العالمین، رب الفلق، رب الناس. پھر نماز میں سکھایا، رب العالمین، رب العظیم، ربنا لک الحمد، رب الاعلی. پھر اسی کا سوال پہلا قبر میں اٹھایا، من ربک؟ یہ نہیں پوچھے گا من الہک، تو کس کی بندگی کرتا تھا، یہ سوال کوئی نہیں. من الہک، تیرا معبود کون ہے؟ تو معبود تو ہم سب اللہ کو سمجھتے ہیں. کوئی بالکل جاہل گماری ہے جو کسی غیر کو سجدہ کرے؟ تو گرہ پڑا مسلمان بھی جس نے کبھی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں دیا، وہ بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کرے گا، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا. اور ہم کو مشرک ہوں. جو مصیبت آئے گی نا وہ رب ہونے کے یقین میں آئے گی. بڑے بڑے نمازی پھنسے پڑے ہوں گے، یہاں بڑے بڑے مبلغ پھنسے پڑے ہوں گے. سوال کیسا عجیب ہے، من ربک؟ یہ سوال نہیں ہے کہ من الہک، من خالقک، من مالکک. تو کون کہتا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا، ہمیں اندر میں اترا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے؟ ہمارا معبود اللہ ہے. سجدہ نہ کریں، لیکن کریں گے تو صرف اللہ کو کریں گے، اس کے سوا کسی کو نہیں کر سکتے. لیکن رب ہونے میں ہم لاکھوں کروڑوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ایک جملہ چلتا ہے نا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ہمارے غلط یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے. ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، بیٹا نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. یہ سبق دیا جاتا ہے، نہیں کماؤ گے تو بھوکے رہو گے، نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو گے. یہ پہلا غلط سبق اس کے ذہن میں بیٹھا، پھر اسی پر اینٹ پہ اینٹ رکھتے رکھتے رکھتے سو سو منزلہ عمارتیں کھڑی ہوگی. اب کہتے ہیں معیشت خراب ہوئی، کرپشن ختم کرو، ان کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتے. تو فوج ہے یہاں، اولیاء کرام کی جماعت بیٹھ جائے، وہ بھی ان سے کرپشن نہیں مٹا سکتے. کہ ان کے رب ہونے کا یقین غلط ہو چکا ہے. جس کا یقین غلط ہو جائے اسے خارجی طاقت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. پانی کا کام بھلوان کی طرف چلنا ہی چلنا ہے، آپ اسے روک ہی نہیں سکتے. آپ یہاں سے روکیں گے تو یہاں سے نکل جائے، وہاں سے روکیں گے یہاں سے نکل جائے گا. سوری اگر بال لگا دیں گے تو اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ چھلکنا شروع ہو جائے گا. اس نے ڈھلوان کی طرف جانا ہی ہے. جس آدمی کا یقین اللہ کے رب ہونے پر کمزور ہو چکا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی اور کو رب مانتے ہیں، رب اللہ کو سمجھا ہوا ہے، یقین اس پہ کمزور ہے. جس معاشرے کے افراد کا یقین یہ ہو کہ کمائی سے ہمارے کام بنتے ہیں، پیسے سے ہمارے ضرورتیں حل ہوتی ہیں، پیسے سے ہمیں عزت ملتی ہے، پیسے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، پیسے سے ہمارے کام چلتے ہیں، اس معاشرے کو، اس ذہن کے افراد کو دنیا کی کوئی طاقت حرام سے ہٹا نہیں سکتی، جھوٹ سے، خیانت سے نہیں ہٹا سکتی. کتنے ڈنڈے لائیں گے بھائی؟ فوج کتنے ڈنڈے لائے گی؟ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ہاں اگر یقین بدل دیا جائے، یقین بدل دیا جائے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. کہ ریمنڈ کے اجتماع میں ایک ریڑی والا، یہ چھولے بیچنے والا، یہ فروٹ بیچنے والا، एक लाख रुपए उठा के लाके ये किसी का गिरा पड़ा था आप लेंगे। किसने ये लाख रुपए जेब में क्यों नहीं रखा? जो आदमी रेड़ी लगा रहा है तो कितने पैसे कमाएगा? वो तो कभी उसकी दिन को कभी रोटी भी नहीं पूरी होती, रेड़ी वाले बेचारे की कभी तो रोटी भी नहीं पूरी होती, तो उसके लिए लाख रुपया तो ये दबे मैं तो मेरा वो साल गुजर जाएगा। लेकिन वो लाख रुपये उससे जरा उठा के वहां जो अमानत खाना बना हुआ था इज्तिमा गांव में वहां उसने लाके दे दिया कि ना भी ये लाख रुपया। तो कराची का एक आदमी था जिसका वो गिरा था, वो आया, वो बेचारा उसकी तलाश में था, उसको उठा के इस पर ना कोई फौज मुसल्लत है, न इस पर कोई पहरा मुसल्लत है, न कोई एहतसाब कमीशन इस पर बैठा हुआ है, इस पर इसका अपना एहतसाब बैठा हुआ है कि तेरा एक रब है जो तुझे पालता है और तेरा एक मालिक है जो तेरा हिसाब लेता है और तुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मा मिनकुम मिन अहद इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैस बैनहु व बैनहु तर्जुमान। हदीस पाक में आता है कि तुम में से हर एक के साथ अल्लाह बराह रास्त ऐसे बात करेगा, दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं, वास्ता कोई नहीं, मुतर्जम कोई नहीं, वकील भी कोई नहीं कि वकील साहब मेरी सफाई पेश करो। वकुल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक, हर आदमी अपनी गर्दन में लेके अपना अमल खड़ा हुआ होगा। वइन तदउ मुस्कलतुन मुस्कलतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैई। अब अगर आज कोई बुलाएगा भी नहीं जनाब खुदा के मेरी वकालत कर दो, मेरा बोझ उठा दो, कोई नहीं आएगा, करीब नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का रब होना ये एक नजरिया है जो इस वक्त टूट चुका है। जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके पास तो है ही नहीं, उनका तो है ही नहीं, लिहाजा उनके लिए इंसाफ यही है कि दूसरों को खा जाओ। अगर शेर बकरी को खाता तो उसको जुल्म कोई नहीं कहता, अगर शेर बकरी को खाए कोई कहता है कितना बड़ा जुल्म हो गया, और कोई किसी के चारा ने भी चुरा ले तो कहते देखो जुल्म हो गया। क्योंकि अकदार इंसानों में है, जानवरों में नहीं है। भेड़िया बकरी को उठा के ले जाए तो कोई भी नहीं कहता जुल्म हुआ, ठीक है उसकी गिजा लाने रखी उसने उठाने तो अपनी हिफाजत करो। सांप किसी को काट जाए तो कोई नहीं कहता कैसा जालिम सांप था, उसको तो फितरत है उसने काटना है, लेकिन इंसान इंसान को काट है तो कहते देखो कैसा जालिम आदमी, इंसान इंसान को अपनी जबान से काट है देखो ये तो सांप बन गया, वो कहते तो सांप बन गया। इंसान इंसान तो जुल्म पर उतरा तो उसको कहते देखो ये तो भेड़िया बन गया, तो भेड़िया बन गया। इसलिए कि इंसानों में अकदार हैं, जानवरों में कोई अकदार नहीं, यानी इंसानों के जाब्ते हैं, जानवरों में कोई जाब्ता नहीं। तो जो काफिर हैं उनका जाब्ता है ही कोई नहीं, इसलिए अल्लाह ने कहा उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, जानवरों की तरह हैं। फिर इससे भी अगला लफ्ज है बल हुम अबल, नहीं ये जानवरों से भी बदतर है। सिर्फ जानवर तो फिर भी किसी मकसद के तहत तो है ना, गाय भैंस दूध देती है, सब कुछ करती है, अपने मकसद पे चलती, लेकिन जो अपने खालिक और मालिक को भूल गया है वो तो जानवर हो गया है। तो कहा बल हुम अबल, वो जानवर हो गए, लिहाजा वो तो इस सबसे निकल गए। अब बात आ गई मुसलमानों की, हमारे पास नजरिया है पर हम उस पर अमल नहीं कर रहे। इस वक्त पूरी दुनिया नजरियाती तौर पर शिकस्त खा चुकी, पूरी दुनिया में किसी के पास कोई नजरिया नहीं है ख्वाहिशात के पीछे। अफरा मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु वअदल्लाहु अल्लाहु अला इल्म वखतमा अला समिअही वक़ल्बिही वजअला अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बादिल्लाहि अफला तज़क्करून। इस आयत का मजहर पूरी इंसानियत बन चुकी कि देखो जिसने ख्वाहिश को खुदा बना लिया, ख्वाहिश का गुलाम बन गया, और इसकी आंखों पर पर्दा है, कानों में और कानों पर मोहर लग गई, दिल पर मोहर लग गई, आंखों के सामने पर्दा आ गया और हिदायत से ये महरूम हो गया। ये सारी दुनिया का कुफर और उस पर चलने वाला मुआशरा ये है। बाकी रहे हम तो हमारे लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खलतु अमलन सालिहन व आखर सैया, ये कुछ अच्छाई कर लेते हैं, कुछ बुराई कर लेते हैं, कुछ अपनी चला लेते हैं, कुछ मेरी चला लेते हैं। तो अब ये पानी साफ शफाफ है, इसमें एक कतरे का हजारवां हिस्सा भी पेशाब गिर जाए तो पीने के काबिल नहीं रहेगा, इसमें पेशाब के कतरे का हजारवां हिस्सा कोई वजन नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये नापाक हो गया, पीने के काबिल नहीं रहा कि इसमें नजासत शामिल हो गई। یہ جو آج کا اسلام ہے اس میں نافرمانی کی نجاست شامل ہو چکی ہے. ہمارے پاس نظریہ ہے پر ہم نے اس کو کتابوں میں رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل اس امت کے پاس موجود ہے لیکن یہ خود ہی اپنے نظریے سے ہٹ چکے ہیں. پوری دنیا کوئی مقصد سامنے نہیں, کوئی نظریہ سامنے نہیں سوائے خواہشات کی. اور خواہش ایک آدمی کے ظلم سے پوری ہو تو ایک آدمی پہ ظلم کریں گے, ایک ملک پر ظلم کر کے خواہش پوری ہوتی ہے تو ایک ملک پہ ظلم کریں گے, ساری نسل کو تہس نہس کر کے ان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پوری نسل کو تہس نہس کر دیں گے, کوئی غرض نہیں ہوگی ان کو. کون بچا, کون جیا, کون مرا. لیکن مسلمان ایک نظریے کے تحت چلتا ہے کہ میرا ایک اللہ لا الہ الا انا, اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. یہ نظریہ ہے ہمارا کہ ہمارا ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے, جو بحر و بر پہ جس کی حکومت ہے اور اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں, جو احکم الحاکمین ہے, خیر الفاتحین ہے, خیر الفاصلین ہے, خیر الرازقین ہے, خیر الناصرین ہے, خیر الغافرین ہے, خیر الفاتحین ہے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. ہم اس کے تابع ہیں, اس کی مانتے ہیں, وہ ہمیں پالتا اور کھلاتا ہے. آپ دکان کے تابع ہو کے چلتے ہیں تو دکان آپ کو دیتی ہے. دکان پہ نہ بیٹھیں, مرضی سے آئے مرضی سے گئے تو اسے تو کچھ نہیں مل سکتا. آپ دکان کے تابع, کوئی دفتر کے تابع, کوئی ملازمت کے تابع, کوئی اپنی صنعت و حرفت کے تابع, تب جا کر وہاں سے کچھ واپسی ہوتی ہے. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہیں, اللہ کی مان کے چلتے ہیں, احکم الحاکمین سمجھ کے, ساری کائنات بحر و بر کا مالک سمجھ کے چلتے ہیں. اس پر وہ ہمیں پالتا ہے. یہ نظریہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے اور اسی میں تو نجات ہے. اس انسان تو ایک نظریاتی نسل ہے, ایک جانور نہیں ہے. اور وہ بادشاہ جو ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, علی العرش استوا, عرش پر اس کا استوا ہے, اس ساری کائنات کو وہ فرشتوں کے ذریعے سے چلاتا ہے. یہ ایمان آ گیا. آمنت باللہ وملائکتہ, فرشتے اس کے لشکر ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو, اور اس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ذرے ذرے پر, ہواؤں پر, پانیوں پر, پہاڑوں پر, نباتات جمادات پر فرشتے, حیوانات پر فرشتے, نباتات پر فرشتے, انسانوں کے ساتھ فرشتے, بادلوں کے ساتھ فرشتے, بارش کے قطروں کے ساتھ فرشتے, پھلوں کے ساتھ فرشتے, پتوں کے ساتھ فرشتے, موسم کے ساتھ فرشتے, سمندروں پر فرشتے مقرر, معدنیات پر فرشتے مقرر, اور جمادات پر فرشتے, نباتات پر فرشتے, پہاڑوں پہ فرشتے مقرر, صحراؤں پہ فرشتے مقرر, میدانوں پہ فرشتے مقرر, دریاؤں پہ فرشتے مقرر, کڑے اور میٹھے پانی کو جدا کرنے پر فرشتے مقرر. کبھی نظر آئے کہ کڑوا میٹھے میں چلا گیا اندر, کوئی نہیں. کیا ہے؟ ایک نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے. اس ساری کائنات, وہ محتاج نہیں, محتاج نہیں, صرف اپنی حیبت اور بادشاہی کو بتانے کے لیے اس نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے. لہذا ہم حکومت دنیا کی حکومتوں پہ یقین نہیں رکھتے, اللہ کی حکومت پہ یقین رکھتے ہیں. دنیا کی فوجوں پہ یقین نہیں رکھتے, اللہ کی فوجوں پہ یقین رکھتے ہیں, جس کا ایک بھی اترا ہوا فرد ساری دنیا کے باطل کے لیے کافی ہے. جب آپ نے بدر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہ میں دعا کی اور روئے اور روئے اور روئے, ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد, یہ مر گیا تو پھر تیرا نام کوئی نہیں لے گا, تو اس پر قبولیت آئی. ایک ہوا کا جھونکا آیا تیز. حضرت علی نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جبرائیل آ گئے. پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا تیز. پھر حضرت علی نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا, میکائیل آ گئے. فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے اس کو تقویت پہنچائی, مدد کی. وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, پھر ہم نے تم پر وہ لشکر اتارا جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور صحابہ دیکھتے تھے, ایک لڑائی میں, مروم کی لڑائی میں مسلمان 8,000 تھے, رومی 1,00,000 تھے, جرجیس سردار تھا اور ادھر عمرو بن عاص امیر تھے. تو ایک 8,000 آدمی 1,00,000 کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں. تو 1,00,000 نے ان کو یوں گھیرے میں لے لیا, چاروں طرف سے گھر گئے, کوئی راستہ نکلنے کا باقی نہیں بچا. تو واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الصفہ میں سے, وہ بھی اس لشکر میں سے, وہ کہنے لگے کہ ہمیں خیال ہوا کہ ہا ہونا المحشر, آج شاید ہماری قبریں یہیں بنیں گی, یہاں سے آج نکلنا مشکل ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی لشکر میں تھے, اسی لشکر میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سب سے بڑے بیٹے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری سب کی زبانوں پر تھا, یا رب محمد انصر امت محمد, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. تو کہتے ہیں جب زوال ہوا سورج ڈھلا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ زوال پر حملہ کیا کرتے تھے. جب کبھی لڑائی ہوئی تو زوال تک قتال کو مؤخر کرتے تھے, کہ زوال پر فرشتوں کی آمد ہوتی تھی. تو جب زوال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری نظر آسمان پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا, ان فرجت فی السماء فرجت, ایسے ایک شگاف آیا شگاف, اور میں نے دیکھا کہ شہابی رنگ کے گھوڑے اتر رہے اور ان پر سوار, جن کے سفید پگڑیاں, اور ان کے آگے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا, اور اس کو یوں ہلاتا ہوا آسمان سے نیچے اتر رہا تھا اور زور زور سے کہتا رہا تھا, ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر, اے امت محمد تمہیں مبارک ہو, تمہارا اللہ تمہاری مدد کے لیے آ گیا. یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے, اس پر یقین. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ, کہ ہم دنیا کے کسی قانون کے تابع ہو کے نہیں چلتے, ہم قرآن کے تابع ہو کے چلتے ہیں. قرآن نے کہا, ایک مثال دے رہا ہوں, تو سارے قرآن نے کہا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ زکات سے پیسہ بڑھتا ہے, سود سے گھٹتا ہے. لیکن ہم سب کی نظر نے دیکھا کہ سود سے 100 کے 120 ہو گئے اور زکات پر 100 کے 97 ہو گئے, یہ گھٹ گئے وہ بڑھ گئے. لیکن ہم قرآن کو سامنے رکھتے چلتے ہیں, تورات انجیل زبور مصاحف صحف جو اترے وہ سب اور قرآن, یہ ہمارے لیے قدوہ ہے, یہ ہمارا قانون ہے. ہم پاکستان کے قانون کے پابند نہیں, دنیا کے کسی قانون کے پابند نہیں, کہ انسان کو قانون بنانے کا علم ہی نہیں دیا گیا. انسان دنیا میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ اپنے لیے کوئی قانون بنا سکے. یہ خود ایک پورا مضمون ہے, اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے, کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ یہ قانون بنا سکے. اس کو خارج سے ضرورت ہے قانون کی, کوئی اس کو قانون دے. اس کمی کو قرآن نے آ کر پورا کیا, کہ یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا, یعنی تمہیں تمہارے مسائل کا حل بتائے گا. سیدھے راستے سے تو مسئلے حل ہوتے ہیں, سارے پاکستان کا مسئلہ الجھا پڑا ہے, سارے شہروں کا مسئلہ الجھا پڑا ہے, صوبوں کا مسئلہ الجھا پڑا ہے, افراد کا بھی الجھا پڑا ہوا ہے. ڈور کا سرا ہاتھ میں آئے گا تو یہ ڈور کھولے گی نہیں تو اور تنگ ہوتی جائے گی اور گانٹھیں پڑتی جائیں گی. اس کا سرا ہے کہ پورا فرد سے لے کر پورا مجموعہ وہ قرآن کو سامنے رکھے, اپنی زندگی کی ترتیب اٹھائے, چاہے سب چلا جائے چاہے سب بچ جائے, ادھر ادھر نہ جائے. کہ للتی ہی اقوم, ہم اپنے لیے چاہتے ہیں سڑک سیدھی ہو, گھر کا نقشہ بھی سیدھا ہو, پلاٹ بھی سیدھا ہو, ہر چیز کے لیے سیدھا, کپڑے میں کوئی شکن نہ ہو, سیدھا ہو, سلائی بھی سیدھی ہو, اور خود ٹیڑھا چلنا چاہتے ہیں. تو وہ جو اپنی سلائی کو کہے سیدھی کوئی نہیں ہے, درزی کو ڈانٹو, اپنا پورا ہی وجود ٹیڑھا کر دیا ہے. تو ہمارا تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم کتاب پہ چلتے ہیں, وہ کتب ہی, اللہ کا قانون ہے قرآن, اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اتنا بڑا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہے سیدھا راستہ, اس پہ چلو, یہ صحیح قانون ہے جس پہ چل کے تمہاری معاشرت معیشت سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ پوری دنیا میں پھریں تو ایک ملک بتا دیں جو صحیح مستحکم کھڑا ہو, سب ہل رہے ہیں. کہیں پیسہ وافر ہے تو اخلاق برباد ہے, کہیں اخلاق ہیں تو معیشت برباد ہے, ساری دنیا ہلی پڑی ہے, قرآن سے ہٹے پڑے. ہمارے جانے سر یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, ملک ٹھیک نہیں ہوتا, انسانوں کے ٹھیک ہونے سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ملک کیا ہے؟ انسانوں کے ایک مجموعے کا نام ہی تو ملک ہے. اگر انسان بگڑے ہوئے ہوں گے تو ملک کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ انسان بنے, انسان بنے گا قرآن پہ چل کے. وہ رسول ہی ہمارے ایمان کی جو چوتھی بنیاد ہے, وہ رسول ہی اللہ بادشاہ ہے, فرشتے اس کا لشکر ہیں, کتاب اس کا قانون ہے, اور رسول اس کی بھیجی ہوئی شخصیتیں ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی, اور کسی کے پیچھے چل کر بھی منزل نہیں مل سکتی. راہبر, راہبر نمونہ, دنیا میں کوئی شخصیت نمونہ نہیں ہے, کسی کی شخصیت نمونہ نہیں, کسی کے پیچھے چل کر راہ نجات نہیں, کسی کے پیچھے بھی چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے پیچھے چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بنیاد, یہ یقین. تو آپ کے طریقے میں ڈھلنا, وذروا ظاہر الاثم وباطنا, اللہ تعالیٰ کا ظاہری برائیاں بھی چھوڑو اور باطنی برائیاں بھی چھوڑو. ظاہراً بھی حضور کا اتباع کرو اور باطناً بھی آپ کا اتباع کرو. اندر سے بھی آپ کا اتباع ہو اور باہر سے بھی آپ کا اتباع ہو, تب جا کر رسول کے لفظ پر ایمان مکمل ہوگا. پاکستانی فوجی اگر ہندوستانی فوج کی وردی پہن لے تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا. کیا کیا اس نے؟ کوئی غداری کی ہے؟ کوئی بے وفائی کی ہے؟ جنگ لڑا رہا ہے, محاذ جنگ پر ہے اور خون و خون ہے, لیکن ایک دن دیکھا تو ہندوستان کے سپاہی کی وردی پہن کے آ گیا میدان میں, تو اس سے پہلے تو اس کو گولی مار دیں گے کہ یہ غدار ہو گیا. وہ کہیں نہیں میرا اندر ٹھیک ہے, وہ کہیں گے تیرا باہر گندا ہے. باہر کو بھی بدلو, اندر کو بھی بدلو. اندر ٹھیک ہو جائے, باہر ٹھیک نہ ہو, یہ بھی عند اللہ مردود ہے. باہر ٹھیک ہو اندر ٹھیک نہ ہو, یہ بھی عند اللہ مردود ہے. کہ دونوں ٹھیک کرو. شیطان کہتا ہے پہلے اندر تو ٹھیک ہو جائے پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی کبھی ہوا؟ ہمیشہ پہلے باہر بنتا ہے پھر اندر بنتا ہے. یہ دیواریں پہلے کھڑی ہوئی, لکڑی بعد میں لگی. لکڑی پہلے لگاتے ہیں, لکڑی تو بعد میں لگتی ہے. یہ اس کا باطن ہے, یعنی اس کا حسن, اس کا جمال, اس کی خوبصورتی, اس کا باطن. اس کا ظاہر کیا تھا؟ بلڈنگ کھڑی کر دی. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کو خوبصورت کیا, مزین. یہ اس کا باطن ہے. باطن ظاہر کے بعد بنتا ہے. پہلے ظاہری شریعت کا آدمی پابند بنتا ہے. کتنا پہلے آدمی نماز پڑھتا ہے پھر ہی تو خوشو آتا ہے. نماز ہی نہ پڑھے گا جو خوشو تو ہے نہیں. پہلے خوشو تو پیدا ہو پھر نماز پڑھوں گا. تو خوشو آئے گا کہاں سے؟ نماز پڑھے گا تو خوشو آئے گا. روزہ رکھے گا تو تقوا آئے گا. پہلے تقوا آ جائے پھر میں روزہ رکھوں گا. پہلے میرا اندر ٹھیک ہو جائے پھر میں سنت کے مطابق چلوں گا. یہ تو شیطان کا چکر ہے. تو ہمارے لیے بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. والیوم الاخر, ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہم آج پہ یقین نہیں رکھتے, کل پہ یقین رکھتے ہیں. آج کے مسائل سے پریشان نہیں ہوتے, کل کے مسئلے سے پریشان ہوتے ہیں. جو کل آ رہی ہے موت کے سامان لے کر, اور وہ جو کل آ رہا ہے حشر کا سامان لے کر, اور وہ جو کل آ رہا ہے موت کا, قیامت کا دھماکہ لے کر, اور اس سے آنے والا کل جو آ رہا ہے بڑی خوفناک چیخ لے کر. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى, وہ بہت بڑا ہنگامہ, وہ بہت خوفناک چیخ. التَّامَّة, ایک دم شور و غل ہو, اس کو تامہ کہتے ہیں. اور پہلے تھوڑی آواز, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر کان پہ پردے چیر دے, اس کو صاخہ کہتے ہیں. صاخہ, تو وہ تامہ بھی ہے, وہ صاخہ بھی ہے. ایک ہنگامہ ہے شور کا, اور ایک صاخہ ہے تدریجن آگے بڑھتی چلی آ رہی. تو ہم آج سے نہیں, کل سے اثر لینے والے بنے. کل سامنے ہو, آج سامنے نہ ہو. جیسے ہم کل کے لیے آج پروگرام بناتے ہیں نا, کل یہ کرنا ہے, کل یہ کرنا ہے, کل کا یہ مسئلہ ہے. اس کل کے مفہوم کو تھوڑا اور لمبا کر دیا جائے. کل وہ جو موت آ رہی ہے, کل وہ جو قبر آ رہی ہے, کل وہ جو حشر آ رہا ہے, کل وہ جو حساب کتاب آ رہا ہے, کل وہ جو جنت اور جہنم آ رہی, کل وہ جو کل صراط آ رہا ہے, اس سے گزر کر جا کر پھر ہماری کل ختم ہوگی. ہم آخرت والے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ایک مسافر اور مقیم کی زندگی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک آدمی فیصلہ آباد میں مسافر بن کے آتا ہے، اس کے طور اتوار اور ہوتے ہیں. ایک آپ لوگ ہیں گلستان کالونی والے، آپ کے طور اتوار اور ہیں، آپ نے یہاں گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ تو اس لحاظ سے رہ رہے ہیں. ایک مسافر باہر سے آتا ہے، وہ کہ دو چار دن ٹھہرنا پر چلا جاؤں گا، وہ اس لحاظ سے فیصلہ آباد کے کیمپ کو سوچتا ہے، وہ جو مقیم ہے وہ اس لحاظ سے سوچتا ہے. تو ولیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسافر بن کے رہو، مقیم بن کے مت رہو. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، کہ ہم اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، تدبیر اختیار ضرور کرتے ہیں پر تدبیر پہ یقین نہیں رکھتے، دوا کھاتے ہیں پر دوا کو شافی نہیں سمجھتے، کماتے ہیں پر کمائی کو رازق نہیں سمجھتے. اس لیے تدبیروں کے ٹوٹنے پر اگر تقدیر کا یقین ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ جتنے ڈپریشن اور جتنی یہ بیماریاں چل رہی ہیں نفسیاتی، یہ صرف تقدیر کے یقین کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پہ یقین کمزور ہو گیا. پیالہ ٹوٹ گیا تو کوئی اللہ نے توڑنا ہی تھا، ہائے کیوں ٹوٹ گیا، تو یہ تو دماغ خراب ہو جائے گا. نقصان ہو گیا تو کہے گا کیوں ہو گیا، یہ نہ کرتا تو نہ ہوتا، یہ کرتا تو بچ جاتا، یہ نہ کرتا تو بچ جاتا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک بول میرے اللہ کو یہی منظور، تب وہیں اطمینان آ جائے گا. ایک ذمہ دار کی کھیتی ڈوب گئی تو کھڑا ہو کے دیکھنے گا، کہنے لگا تو نے اگائی، تو نے پروان چڑھایا، تو نے ہی اس کو ڈبویا، میرا نہ پہلے رزق اس پر تھا نہ آج رزق اس پر ہے، پہلے بھی تو ہی دیتا تھا آج بھی تو ہی دے گا، میرا تو کچھ نہیں گیا. زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، زمین سے دانا نہ ہوگے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، پھر بھی اللہ کھلائے گا، یہ تقدیر کا یقین ہے. یہ نہیں کہ شراب پی کے گئے کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ زنا اس کے مقدر میں لکھ کے کہہ دے وہ کہ میرے تو مقدر میں زنا لکھا تھا، یہ جہالت ہے. میرے تو مقدر میں رشوت لکھی ہوئی ہے، میرے مقدر میں جھوٹ لکھو تو میں کیا کروں، یہ اللہ پر بہتان عظیم ہے. اور تقدیر کے علم نہ میرے مقدر میں ہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ زنا اس کے مقدر میں لکھ کے کہہ دے بھائی وہ کہ میرے تو مقدر میں زنا لکھا تھا، یہ جہالت ہے. میرے تو مقدر میں رشوت لکھی ہوئی ہے، میرے مقدر میں جھوٹ لکھو تو میں کیا کروں، یہ اللہ پر بہتان عظیم ہے. اور تقدیر کے علم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہ تو ایک عام انصاف پسند بادشاہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جیسا عادل رحیم کریم کیسے کرے کہ ادھر زنا مقدر میں بھی لکھ دے ادھر اس کی سزا جہنم کر دے، یہ کیسے. تقدیر پر یقین آدمی کو حلال پلاتا ہے، تقدیر پر یقین حادثات میں صبر سکھاتا ہے، تقدیر پر یقین آدمی کو حوصلہ دے دیتا ہے، اور تقدیر پر یقین اس کو تدبیر کا غلام نہیں بناتا، اسباب کا غلام نہیں بناتا. کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا امر ہے، اس لیے کر رہا ہوں. قدر تقدیر جو آپ نے کہا ما اصابک لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، اے عبداللہ یہ تکلیف آئی ہے سارا جہان اس کو روک نہیں سکتا تھا، اے عبداللہ جو نہیں آئی سارا جہان اسے نہیں لا سکتا تھا، جو تجھے ملا ہے تجھے کوئی نہیں چھیننے والا تھا، جو نہیں آیا تجھے کوئی نہیں دینے والا تھا. تسلی رکھ، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم لکھ کے اٹھا دیا گیا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، نہیں بدل سکتا. تو تدبیر پوری، یقین تقدیر پر. تو یہ بہت یہ پچھلے دو سال پہلے جو امریکہ گئے تو یہیں فیصلہ آباد کے یہ دھنوالا جو گاؤں ہے، یہاں کا ایک ڈاکٹر ہے یوسف اس کا نام ہے، وہ وہاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے شکاگو میں، تو ہمارے ساتھ تبلیغ میں کافی چلتا رہا. اس وہ بھی اس کی بیوی بھی ہماری مسکراہٹ کی ہماری تھی. تو ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس سال امریکہ میں $13 خرب کی دوا سکون کی فروخت ہوئی، $13 خرب کی صرف سکون کی ایک گولی امریکہ میں فروخت کی گئی ایک سال میں. اس کے علاوہ جو گولیاں فروخت ہوئی تو ایک کمپنی تھی، ایک کمپنی، اس کے علاوہ جو فروخت ہوئی ہوں گی اس کے علاوہ ہیں. یہ اللہ پاک سے بچھڑے ہوئے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے. پھر کیا ہے، بل باق بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد کی زندگی میں حساب کتاب کو یقین مان کا یقین رکھتے ہیں اور جنت اور جہنم کا یقین رکھتے ہیں کہ یا نافرمانی کی جزا و سیئت ان سیئہ، برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا، ذرہ خیر ملے گا اور ذرہ شر ملے گا، اور طریق ان فی الجنت اور طریق ان فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک طبقہ جہنم میں جائے گا، یہ ہمارا یقین ہے، اور جنت میں جانے والے کامیاب ہیں اور جہنم میں جانے والے ناکام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کافر کو بہت چھوٹ دیتے ہیں، انکا توسی علی الکافر، کافر کو آپ بڑے مزے کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کا دروازہ کھول دیا کہ یہ دیکھ لو اس نے جہاں جانا ہے تو دیکھ لو، جس کو میں مزے کروا رہا ہوں اس کا، یہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ بستر انگاروں کا، چادر انگاروں کی، دیواریں انگاروں کی، چھت انگاروں کی، پانی کھولتا ہوا پینے کو، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو، سانپ کاٹنے کو، بچھو ڈسنے کو، فرشتے مارنے کو، آگ ان کو جلانے کو، کہ یہ دیکھ لیا ہے؟ تو دیکھ کر کہنے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم سارے جہان کی اس کو بادشاہی مل جائے، سارے جہان کی، اور قیامت تک حکومت کریں، 50 سال نہیں قیامت تک، لیکن مر کے یہاں چلے جائیں تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انکا تقتر علی المؤمن، اب مسلمان کو بڑی تنگی میں رکھتے ہیں، آفات، بلیات، آہات، بڑی پریشانیوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا کر کے ادھر بھی دیکھ لو، ادھر بھی دیکھ لو، عینن جاریہ، چشمے بہتے، سرر مرفوعہ، تخت اٹھے ہوئے، اقواب موضوعہ، جام بھرے ہوئے، کہیں معین، کہیں سلسبیل، کہیں رحیق، کہیں تسنیم، اور کہیں کافور، اور کہیں زنجبیل، اور کہیں من ماء غیر آسن، کہیں من لبن لم يتغیر طعمه، کہیں من خمر لذت للشاربین، کہیں من عسل مصفا، عینان تجریان سے، عینان نداقتان سے، اقواب موضوعہ، جام بھرے ہوئے، کاسن دہاقا، جام ہیں جو چھلکتے ہوئے ہیں، چھلکتے ہوئے، کواعبا، اترابا، بیویاں ہیں جو ابھرے ہوئے سینے والی، کاسن دہاقا، جام ہیں بھرے ہوئے، کواعبا، اترابا، نوجوان، خوبصورت، بیویاں، ہم عمر، آناب، پھل، شراب، جام، بلوری، چاندی کے، شیشے کے، اس کے سونے کے، زمرد کے، یاقوت کے، ہیروں کے، اور گرابی مبثوثا، اور یہ گاؤں تک یہ لگے ہوئے ہیں، اور فرش بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ایک رخ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ادھر دیکھو بھائی کیا نظر آ رہا ہے، عین جاریہ، سرر مرفوعہ، اقواب موضوعہ، نمارق مصفوفہ، زرابی مبثوثا، جام بھرے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، جام اور گو تکیے لگے ہوئے، قطوفہا دانیہ، پھل جھکے ہوئے، ذللت قطوفہا تذلیلا، لٹکے ہوئے، پھلوں سے سارے خوشے، ساری شاخیں بھری ہوئی، قطوفہا دانیہ، قریب تابع ہو کر، دانیہ قریب ہو کر، تابع ہو کر، اور تلح مندود، تہ بتہ لگے ہوئے، صدر مخدود ہے، بیر کے کانٹے اترے ہوئے، تلح مندود ہے، تہ بتہ لگے ہوئے، ما مسکوب ہے، پانی بہتا ہوا، ذل مندود ہے، سائے پھیلے ہوئے، فاقیت کثیرہ، پھل ہیں بے شمار، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ کاٹنے کی کس سے ختم ہوں، نہ کھانے سے ختم ہوں، فرش مرفوعہ، اور پھل ہیں اور تخت ہیں اوپر اٹھے ہوئے، یتنازعون فیہا کاسا، اور ان کے اندر شراب کا دور چل رہا ہے، چھینا جھپٹی کے ساتھ پیا جا رہا ہے، جو سے پلا رہا ہے، جو سے پلا رہا ہے، جو سے لے کے پی رہا ہے، جو سے لے کے پی رہا، اور لحم طیر مما یشتہون، اور ان کے سامنے پرندے بھنے ہوئے پڑے ہوئے، فاقہ پھل پڑے ہوئے، مما یتخیرون، جو وہ چاہتے ہیں، لحم طیر ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، پرندوں کے گوشت، و حور عین، اور ان کے دائیں اور بائیں جنت سے خوبصورت لڑکیاں ہیں، جو سات سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جھلک چہرے کی دکھا دیں تو پوری دنیا کے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں، مر جائیں، کیا بوڑھے کیا جوان، کیا غوث کیا قطب کا کیا ابدال، سب سب ختم. اس کے حسن کی تجلی ان آنکھوں سے برداشت نہیں ہو سکتی، مر جائیں سب. تو کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا واہ واہ میرے مولا، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، پلے کچھ رہ گیا، پیشاب بھی خود نہیں کر سکتے، اور ناک کے بل زمین پہ پڑا ہوا ہو اور قیامت تک اس طرح پڑا رہے، ایسا تو ایک منٹ بھی بھاری ہے، قیامت تک اسی طرح پڑا رہے اور مر کے یہاں چلا جائے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، تو اللہ تیری قسم اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی. یہ ہمارا یقین ہے. اب یہ ہمارا ایک نظریہ ہو گیا، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل، یہ ہمارا نظریہ حیات ہے. ہم اس کے تابع ہو کے چلیں گے تو نجات پائیں گے، اس سے ہٹ جائیں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے. پیسے سے کام نہیں بنیں گے مسلمانوں کے، کویت کے پاس کتنی دولت ہے مقروض پڑے ہوئے ہیں، سعودیہ کے پاس کتنی دولت ہے مقروض ہوئے پڑے ہیں، پیسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ہمیں اس نظریے کی طرف لوٹنا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، پیچھے کو لوٹنا پڑے گا، اس پہ خود آنا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی اوروں کو دعوت دینا اور ان کو تیار کرنا، یہ ہے ختم نبوت. لا نبی بعد، کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. ہم ایک نظریاتی قوم ہیں، ہم ایک نظریاتی امت ہیں. اس نظریے میں پوری دنیا کے انسانوں کی نجات چھپی ہوئی ہے. اس پہ خود آنے کی محنت کرنا، یہ بھی سو کوئی نہیں ہے یار، یہ محنت. اس لیے ہم گھروں سے نکلتے ہیں، اور اس پر اوروں کو لانے کے لیے جان مال کی بازی لگانا، اس کے لیے نکلتے ہیں. اوروں کو تیار کرنا، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے. خود سیکھنا سب پہ فرض ہے، یہ سب پہ فرض عین ہے سیکھنا. ہر ہر مرد عورت پہ فرض عین ہے اس ایمان کو اس طرح سیکھنا جیسے میں نے بتایا ہے. مطلب الفاظ میرے ہیں، تشریح کسی بھی طرح کی جائے مفہوم ایک ہے. میں نے ابھی اس انداز سے تشریح کر دی، کوئی اور اس کو کسی اور انداز سے بتا دے، لیکن ان ایمان ان بنیادوں پر، باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سات چیزوں پہ کھڑے ہونا ساری امت کے مرد عورتوں پہ فرض عین ہے. اور کوئی نہیں ہے تو سیکھنا فرض ہو گیا. سکھانے والا کوئی نہیں آئے گا، اوروں کو بتانے والا کوئی نہیں آئے گا، تو اوروں کو بتانا اس لیے فرض ہو گیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح منتخب فرمایا. ہواجتباکم، اجتبا کا لفظ قرآن میں انبیاء کے لیے ہے. اللہ یشتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے پسند فرماتے ہیں. اسی لفظ کو اجتبا اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے استعمال فرمایا اور کہا ہواجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا، تمہارا انتخاب کر لیا. ایک آدمی کو لوگ منتخب کرتے ہیں، لوگ، تو اس کی کتنی عزت ہو جاتی. ایک حلقے کے 50,000 آدمیوں نے ایک آدمی کو سب نے نہیں ہوگا، ایک ووٹ سے بھی جیت جائے، ایک ووٹ سے بھی، تو وہ محترم بن جاتا ہے اور معزز بن جاتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی مراعات شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں تو اللہ نے منتخب کیا ہے بغیر انتخاب کے، کوئی الیکشن نہیں کروایا اور امتوں کے ساتھ، بلا انتخاب بلا الیکشن اللہ نے پوری امت کو کہا ہواجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو، ہواجتباکم چنے گئے. کس کام کے لیے؟ یہ فیصلہ آباد کے آٹھ بازار چلائیں یا گلستان کالونی کے گھر چلائیں، اس لیے نہیں. اس لیے چنا ہے کہ میرے راستے میں میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرو، اس لیے چنا ہے. ہم اور امتوں کی طرح نہیں ہیں کہ گھر میں پیدا ہوئے، بی بچوں کو پالا اور مر گئے. یہ ہمارا ظلم ہوگا پوری دنیا کے انسانوں پر. فوج کا سپاہی محاذ سے ہٹ جائے تو پورا ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو اس نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا, اس نے معصوم بچوں کو چھوڑ دیا, اس نے حقوق العباد کو ضائع کر دیا. کوئی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا, بلکہ اس سب کو کہتے ہیں کہ یہ قربانی کر رہا ہے. یہ 5-6 لاکھ کا مجمع اپنے بچوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر 15 کروڑ انسانوں کے لیے قربانی دے رہا ہے. یہ تو مجاہدین ہیں, وہ قتل ہو جائیں تو یہ شہداء ہیں, حالانکہ ان کے معصوم بچے ہیں. حضرت جعفر جب شہید ہوئے موتا کی لڑائی میں, تو آپ مسجد میں بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے, موتا اردن میں کوئی 1000 میل کا فاصلہ, 700 میل تبوک ہے, 300 میل کے قریب آگے موتا ہے, 1000 میل تقریباً ہم ویش ہو سکتے. تو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا جعفر آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا, جنت میں گیا, اور زید گیا, اور جعفر گیا, اور عبداللہ ابن رواحہ گیا. سب سے پہلے زید تھے, پھر جعفر تھے, پھر عبداللہ تھے. تو مسجد سے اٹھے اور ان کے گھر آئے, ان کے 3 بیٹے تھے, ایک آون, ایک عبداللہ, ایک محمد. تو اسما بنت انیس بیوی تھی, تو آئے تو ہے اسما جو تھیں وہ بچوں کو نہلا کے ان کے لیے روٹی پکا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو بلاؤ, تو کہیں کھیلنے کے لیے بھیجے تو تینوں آ گئے. تو آپ ان کو سب کو ایسے تینوں کو ایسے لے لیا اپنے بازو میں اور ان کو چومنے لگے اور رونے لگے. پھر تسما کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے آنسو دیکھے تو مجھے بھڑکا ہوا کہ کہیں جعفر کو کچھ ہو گیا مر لگتا ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی جعفر کی خبر آئی؟ تو آپ نے کہا ہے تر سے بھی اب صبر کرو, اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو وہ بے ہوش کام ہے, کہاں اوروں کو دیکھو, حدود کی حفاظت پر اتنا اجر ہے کہ مرنے والا زندہ ہے, اور جو ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرے گا اس کا مقام بہت اونچا ہے. تمام اعمال قتال کے مقابلے میں اس طرح جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ, اور قتال جہاد فی سبیل اللہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں اس طرح جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. حدیث تو لوگوں کا ایمان بچا لینا, ان کو اللہ کے پکڑ سے بچا لینا, جہنم کے عذاب سے بچا لینا. کہ اللہ نے اس امت کو اس اجتبا کو ہم نے تمہیں چن لیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کر. تفسیر کبیر امام راضی نے جہاں جہاد کے 3 مطلب بیان کیے, جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ, یہ سب سے بڑا جہاد ہے, کیونکہ یہ مرتے دم تک ہوتا ہی رہتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. کافروں سے جہاد ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ جہاد مر کے ختم ہوتا ہے. کہ ہر وقت حرام سے بچو, گناہ سے بچو, نافرمانی سے بچو, جھوٹ سے, خیانت سے, اس سے, اس سے, اس سے, چاروں طرف پھندے ہی پھندے ہیں, ان سب سے بچنا. اور دنیا کے ساتھ جہاد, کس کے حرام سے بچنا, اس کے حلال کو اختیار کرنا, پھر حلال میں بھی شریعت کو اختیار کرنا, اور اس میں بھی قناعت کرنا, صبر کرنا, حوص نہ ہو, حرص نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ منتخب کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام الہی سناتے ہیں, اور کسی امت کو یہ کام نہیں ملا کہ اوروں کو اپنے دین کی دعوت دو. عیسائیوں کو بھی یہ حکم نہیں تھا کہ اوروں کو اپنے دین کی دعوت دو. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے آدمی بھیجا نا تبلیغ کے لیے, ان سے کہا کہ صرف بنی اسرائیل کو تبلیغ کرنی ہے, اس لیے کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور کسی کا نہیں. اور یہودیت تو ہے ہی خاندانی مذہب, یہودی پیدا ہوتا ہے, یہودی بن نہیں سکتا کوئی. اب بھی ان کا یہ قانون ہے, یہودی پیدا ہوتا ہے, یہودی بنتا نہیں, اس لیے ان کے مذہب میں تبلیغ ہے ہی نہیں. اور یہ جو عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ خود اپنی شریعت کو نہیں جانتے کہ عیسائیت صرف ایک قوم کا مذہب تھا. ایک عورت آئی پوچھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ بات, انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ کہا میں فلاں سے ہوں, بنی اسرائیل سے نہیں ہوں. کہا میں تمہارا نبی نہیں ہوں, میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے کہا یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے انسانوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کا رسول ہوں. بات ہی آخر کی کر دیں. اب جو مسلمان ہیں ان کا اسلام پہ باقی رہنا, اس کے لیے محنت. پھر اسلام کو لے کر اوروں کو جا کے دعوت دینا, اس کے لیے محنت. اگر وہ دعوت پر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے لڑنا, اس پر محنت. اور مطوں کو قتال نہیں ملا اس طرح کافروں, ان کو قتال ملا کہ جاؤ لڑو, یہ ظلم کر رہے ہیں ان سے لڑو, ٹکر لو ان سے. تو یہ سارا پروگرام اس کو ختم ہو چکا ہے. اسلام دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے جان مارنا اور سر بھر کی بازی لگانا, یہ پوری امت سے یہ پروگرام نکل چکا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ختم نبوت کی محنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں سے افضل امت بنایا ہے. کن تم خیر امت, کا تم سب سے بہترین ہو. کس لیے بہترین ہو؟ اخرت للناس, ہو تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں نکالے گئے ہو؟ تامرون بالمعروف, بلائی کرتے ہو, وتنہون عن المنکر, برائی مٹاتے ہو, وتؤمنون باللہ, اللہ پہ ایمان لاتے ہو. بہترین امت ہیں, بہترین ان کا قول ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. صبح میں تعلیم میں بتا رہا تھا, ایک ہے حسن خوبصورت, ایک ہے حسین زیادہ خوبصورت, ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت. حسن خوبصورت, حسین زیادہ خوبصورت, احسن سب سے زیادہ خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے اس شخص کی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ومن احسن, کوئی ہے جس کی بات سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس سے, کس سے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ اے لوگو اللہ کی مان لو, عرشوں میں اس سے زیادہ خوبصورت بول اور کوئی نہیں. اے لوگو اللہ کے حکم پہ آ جاؤ, اس سے زیادہ خوبصورت بول اس کائنات میں کوئی نہیں, جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ سب سے زیادہ خوبصورت بول اس کا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. سب سے بہترین امت یہ ہے, یہ سب سے بہترین امت ہے کہ یہ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں. ان کا بول سب سے بہترین بول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. وعامل صالحا, خود بھی عمل کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھولتے نہیں ہیں. وقال اننی من المسلمین, اور مسلمان بن کے رہتے ہیں, یعنی عام مسلمان بن کے رہتے ہیں. کوئی تکبر نہیں کرتے, کوئی فخر نہیں کرتے, کوئی بڑائی نہیں کرتے, کوئی مرتبہ نہیں چاہتے, کوئی صلہ نہیں چاہتے. میں مسلمان ہوں, یا آج کے ماحول کے لحاظ سے ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا کوئی لیبل نہیں ہے. بھئی ہمارے یہ دیوبندی ہیں, یہ بریلوی ہیں, یہ اہل حدیث ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, بس ہمارا تعارف ہے من المسلمین کا کہ ہم مسلمان. وہ یوں کہے, اے لوگو اللہ کی مانو, خود بھی اللہ کی مانے, اس سے پوچھا جائے تو کون ہے, وہ کہے میں مسلمان ہوں. یہ جتنے بھی ہمارے علاقائی بن چکی ہیں علامات, یہ سب آپس میں توڑ کی نشانی ہیں. بھائی یہ سارے پروگرام کو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جماعتیں آتی ہیں, کہتی ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. ہاں یہ بھی کہتی ہیں نماز پڑھو, کہ نماز پڑھنے کی بات کرنا کوئی چھوٹی بات ہے, سارے اسلام کا نچوڑ ہے. لیکن یہ سارے پروگرام کی دعوت دے رہی ہیں جن بنیادوں پہ میں اور آپ کھڑے ہیں, ان کو توڑنا چاہتی ہیں. یہ وہ ہے دیمک جس میں طاقت تو نہیں ہوتی پر بڑے بڑے تنوں کو کھوکھلا کر کے پھینک دیتی ہے. یہ وہ محنت ہے جس میں کوئی ہو ہا کوئی نہیں, ہلا گلا کوئی نہیں, شور شرابا کوئی نہیں, کوئی اخبار کوئی پریس کوئی نہیں, کوئی توڑ پھوڑ جلسہ جلوس کوئی نہیں, چپ کر کے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے کفر کو. پتا اس وقت چلے گا جب سارا بادل دھڑام سے نیچے گرے. پوری بنیاد کو ہم بدلنا چاہتے, پوری گلستان کالونی کی بنیاد بدل جائے, پورے فیصل آباد کی, پورے پاکستان کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کی بنیاد بدل جائے. وہ ان سات بنیادوں پہ زندگی گزاریں, اپنے بچوں کو اس کے مطابق تربیت دیں, اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اس کے مطابق تیار کریں, اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کے مطابق تیار کریں. اس سب پر یہ تبلیغ کی محنت ہے. لیکن اس سارے نظام کو لانے کے لیے ایک دم نہیں ہو سکتا, ایسا ایسا ہوگا. بھائی چار مہینے لگائے، چالیس دن لگائے، پھر اپنے مقام پر آ کر تین دن باقاعدگی سے لگائے، اپنی مسجد کا گشت کرے، اپنے گھر میں تعلیم کرے، مسجد کی تعلیم کرے، دین کو سیکھ سیکھ کر چلے، علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر چلے، اپنی ذات سے بنے. تبلیغ ظاہری طور پر کوئی اجتماعی کام نظر نہیں آتا کہ معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، لیکن یہ جو عمارت کھڑی ہے نا صحیح، اس کے صحیح کھڑا ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک ایک اینٹ الگ الگ صحیح ہو. اگر ایک اینٹ بھی شور والی ڈال دی گئی تو سر یہ لکڑی کو بھی چیر کے اس کا شور باہر آ جائے. ہر اینٹ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تب جا کے عمارت صحیح قائم ہوتی ہے. ہر پتھر کا صحیح ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس کی مضبوطی قائم ہوتی ہے. یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو، یہ کوئی اجتماعی ایسا کوئی نسخہ نہیں جو ان کو ایک دن میں ٹھیک کر دیں. ہر ایک کو الگ الگ ٹھیک ہونا پڑے گا، ذاتی محنت سے ہونا پڑے گا. ہر اینٹ اپنی آگ لیتی ہے اور اس میں وہ پکتی ہے، ہر اینٹ اپنی الگ آگ لیتی ہے اور اس میں وہ پکتی ہے. یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ اسلام آباد سے اعلان ہو کہ آج کے بعد شریعت نافذ ہو گئی اور کل گلستان کے سارے مرد جنید بغدادی بنے بیٹھے ہوں اور ساری عورتیں رابعہ بصری بنے بیٹھی ہوں. یہ ایسا کوئی نسخہ کوئی نہیں اسلام میں. اسلام ایک محنت ہے اور وہ محنت کرنے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. جیسا ایک ایک فرد کو اس پہ تیار کیا جائے کہ بھائی اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے جان لگا، مال لگا، اس پر اللہ بطور انعام کے اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل فرمائے گا. تو اس لیے بھائی آپ میں سے ہر فرد کو، مجھے، ہم سب کو ذاتی طور پر اس محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کے چلیں، اور دنیا کو گزرگاہ سمجھ کر آخرت کو اصلی سمجھ کے چلیں، اس کی اوروں کو دعوت دیں. یہ ایک بڑا لمبا چوڑا انقلابی منصوبہ ہے جس کے پیچھے ایک خاموش محنت ہے، کوئی ہو ہا والی محنت کوئی نہیں. دیمک کی طرح بڑے بڑے تنو من، بڑے بڑے تناور درخت ایک چھوٹے سے کیڑے سے زمین پہ جا گرتے، ایسے یہ دعوت اللہ دیمک کی طرح کفر کو چاٹتی ہے، چاٹتی ہے، چاٹتی ہے، چاٹتی ہے. اور ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا کہ یہ باطل کا نقشہ ٹوٹے گا. تو بھائی اس کے لیے اب بتاؤ، جن کے چار مہینے نہیں لگے ہوئے تو چار مہینے گرا دے کر، پھر آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس امت کو رمضان ملا اور امتوں سے جدا ملا، بھائی بات سنیں، یہ جو ارادے ہیں نا یہ سارے بھائی اپنے دل میں رکھے ہیں، چار مہینے کا، چالیس دن کا. یہ جو اگلی یہ جمعرات آ رہی ہیں اس سے تین دن نقد، اس مسجد والے بھی نام لکھائیں، جو باہر سے ہیں وہ بھی اپنے نام پیش کریں. یہ لکھو، یہ ہماری مسجد والے بھی بولیں. ہاں جمعرات سے. اور جی اور بتائیں گے، اور بتائیں گے، اور بتائیں. رمضان میں تو آپ سارے بھائی جہاں جہاں سے آئیں کوشش فرمائیں، جو بھائی مسجدوں میں آ جاتے ہیں وہ پھر سارا سال آنے والے بنے، ایسی کوئی سوچیں ابھی سے ترکیب اس کی. پورا مہینہ آتے رہتے ہیں بہت سے لوگ، یوں ہی شوال آتا ہے پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پانچ وقت کا نمازی بن جاتا ہے، اور یوں عید آتی ہے پھر سب غائب ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ نے نماز سے رمضان میں فرض کی ہو سارا سال چھٹی ہے. یہ آپ سب اس بات کا فکر فرمائیں کہ ہر مسجد میں ایسی محنت ہو رہی ہو کہ جو اس مہینے میں آئے اس کا ایسا دل لگے کہ سارا سال آتا رہے. جی فرمائیں جی. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں جی، اور فرمائیں جی، اور فرمائیں. رمضان المبارک اس امت کو اور امتوں سے بالکل جدا ملا ہے. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا, ہمارا روزہ صبح شام کا ہوتا. ان کا روزہ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا, سچ بولنے میں تو ٹوٹ جائے, ہمارا روزہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہمارا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے اوپر فضل فرمایا, زبان ان کی ساتھ جیسے منہ بندی ساتھ زبان بند, نہ کھا سکتے نہ بول سکتے. ہمیں بول چال کی اجازت, تجارت کی اجازت, کاروبار کی اجازت, صرف کا بند کر. تو ایک روزے کا درجہ یہ ہے کہ بس کھانا پینا بند, ایک درجہ یہ ہے, باقی جو سج وہ سب چلتا رہے. دوسرا درجہ روزے کا یہ ہے کہ کھانا بھی بند اور ہر ہر حرام بھی بند, ہر نافرمانی بند ہو جائے, آنکھوں کا بھی روزہ ہو جائے, کانوں کا بھی روزہ ہو جائے, بول کا بھی روزہ ہو جائے, ہاتھ کا, پاؤں کا, پورے بدن کا روزہ ہو جائے. اور تیسرا درجہ روزے کا یہ ہے کہ ساری مخلوق سے کٹ جائے اور صرف اللہ کا ہو جائے. یہ بہت خاص لوگوں کا رمضان اس طرح گزرتا ہے, صرف اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور کسی کے نہیں رہتے. درمیانے درجے کا ایمان یہ ہے کہ بھائی سب آنکھ پاؤں ہاتھ کان سب کی حفاظت کرتے ہوئے روزہ رکھو. اور جانوروں والا روزہ یہ ہے کہ منہ بند کر لے, باقی سب چیز چلائی رکھی. لیکن بہرحال بھائی نہ رکھنے سے بھی یہ رکھنے والے بہت افضل, کم از کم اس کے نہ رکھنے کے عذاب سے تو بچ جاتے. پھر رمضان المبارک کی ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تراویح کی شکل. عام طور پہ شوق چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے بتا رہا ہوں اس کی فضیلت. کوئی پڑھتا ہی نہیں تراویح, کوئی پڑھتا ہے تو 8 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تو کتنے سجدے ہو گئے 20 میں, 40 میں, 40. تو ایک گھنٹے کی محنت پہ کتنی نیکیاں لے کر گیا وہ, 60,000, 60,000 نیکیاں لے کر. اگر 60 ہوتا ہے فی تراویح اعلان ہو جائے تو فیصل آباد کی ساری مسجدیں تنگ پڑ جائیں, چھتوں پہ بھی لوگ چڑھ جائیں, میناروں پر بھی کھڑے ہو جائیں, سڑکیں بند ہو جائیں. اور یہ اللہ 60,000 کہہ رہا ہے, 60,000. اور پھر یہ تو نہیں صرف حسنات, کس شکل میں ان کا عوض دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر ہر تراویح کے سجدے پر جنت میں ایک سونے اور چاندی کا محل بنایا جاتا ہے, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. یہ آپ کی تراویح کی روز کی کمائی ہے 40 سجدوں پر. اور ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے. یہ روزہ بتا رہا ہوں, ہر روزے کے بدلے میں زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حوراء, جنت کی 100 حوروں سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے. وبنا لہ قصرا, اور ہر روزے کے بدلے میں ایک محل تیار کرتے ہیں جس کی ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. اور وہ اتنا بڑا ہے, چلو ان دنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کمربۃ عنزٍ من الدنیا, اگر ساری دنیا اٹھا کے صاف بر اعظم اس محل میں رکھے جائیں تو وہ اس طرح نظر آئیں گے جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. پوری دنیا خالی ہو, کوئی شہر نہ ہو, پاک میدان ہو, اس پہ ایک بکری کھڑی ہو, وہ کیسی نظر آئے گی؟ اتنی چھوٹی یہ پوری دنیا اس محل میں نظر آئے گی. یہ کمائی ہے رمضان المبارک کی. اور نفل فرض کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. شیطان قید, پہلے شیطان قید نہیں ہوتے تھے, اب شیطان قید اس لیے تو نمازی بڑھ جاتے ہیں, قرآن پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں. اور جب وہ چھوٹ کے بدماش آ جاتا ہے پھر ان کو پکڑ لیتا ہے, تم کہاں چلے گئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہم پر, جو ہمیں رمضان کی شکل میں یہ ایک نعمت عطا فرمائی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کی دولت کا تو سارے دعا کریں کہ سارا ساری رمضان رہے. رمضان مبارک گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اللہ کے راستے میں چلا جائے, نہ کوئی غیبت, نہ چغلی, نہ کوئی جھوٹ, نہ فریب, اپنا مسجد میں رہے, دعوت دی, تعلیم کی, ذکر کیا, تلاوت کی، لوگوں کو لائے مسجد میں، خدمت کی، راتوں کو اٹھے، سارے کام ایسے سپر فٹ ہو جائیں. اور اگر کوئی مجبوری ہے نہیں جا سکتا تو کم از کم 3 دن تلاوت، تراوی، رمضان، روزے، کیش، تعلیم، دعوت، اس کی فضا اپنی مسجدوں میں قائم کریں تاکہ جو 1 مہینے کے لیے بہت سے مسلمان بھائی تشریف لائیں گے وہ اللہ کرے ہمیشہ کے لیے آنے والے بن جائیں. ہماری مسجدیں بے آباد ہیں. 5 وقت کی نماز آبادی کا ایک حصہ ہے، آبادی کوئی نہیں. اگر بازار میں 2-4-10 دکانیں کھلی ہوں باقی سارا بازار بند ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بازار بند ہے. بازار بند، کچھ دکانیں تو کھلی ہوئی، کہتے بازار بند ہے. کیا مطلب کہ بازار تجارت کا ماحول کوئی نہیں بنا، لین دین، گاہکوں کی آمد رفت، وہ ریل پیل کوئی نہیں ہے. 2-4 اکا دکانیں ہیں، 2-4 اوپر گاہک ہیں. یہ ہماری مسجدیں بے آباد ہیں. اذان ہوئی تو نمازی آ گئے. بہت سے میرے جیسے ہیں جو آ کے تکبیر اللہ میں شریک ہوئے، 1 رکعت ہی چھوڑ دی. بہت سے ایسے ہیں جو 5 منٹ پہلے آ گئے، 10 منٹ پہلے آ گئے، لیکن نماز ہوتے ہی جوتیاں ہاتھ میں اور ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش ہو رہی. پھر مسجد فجر کیا، نماز سے لے کر ظہر تک مسجد ویران پڑی ہوئی، کوئی اس میں پرندہ بھی نہیں پھٹک پا. اللہ بھلا کرے ان جماعتوں کا جو آ جاتی ہیں کبھی کبھی اور یہاں بیٹھ کے کوئی تعلیم کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، مسجد سائیں سائیں کرتی ہے. تو اس مسجد کو آباد نہیں کہتے. اگر ہماری مسجدیں آباد ہوں تلاوت سے، ذکر سے، تعلیم سے، اخلاق کے حلقوں سے، ذکر کے حلقوں سے، اخلاق کے حلقوں سے، اخلاق کی تعلیم سے، یہ 24 گھنٹے یہ کام چل رہا ہو، نماز سے نماز تک آبادی نظر آئے تو جو بھی آئے گا اثر لیے بغیر نہیں جائے گا. تو یہ خالی دکانیں ہیں، ان میں سودا کوئی نہیں. سودا نہ ہو تو کبھی کوئی گاہک آئے گا؟ بڑی خوبصورت دکان بنائی، اس سے زیادہ اچھی لکڑی لگا دے دکان میں جو آپ نے اپنی مسجد میں لگائی ہو، اس سے زیادہ اس میں وہ میناکاری کر دے، اس سے قیمتی قالین بچھا دے، اس سے خوبصورت شیشے لگا دے، لیکن اندر سودا کوئی نہ ہو تو کوئی آئے گا اس میں؟ تو اگر دکان تو بڑی ڈیکوریشن ہے پر اندر تو کوئی شاید کوئی نہیں. یہی حال گلستان کالونی کی مسجد کا ہوگا. ہماری مسجد بڑی خوبصورت ہے، لکڑی دیکھو، قالین دیکھو، دروازے دیکھو، وہ فرش دیکھو، یہ بھی کوئی دکھانے کی چیزیں ہیں. مسجد کی آبادی ہے، یہ دیکھو نماز پڑھی جا رہی، یہ تعلیم ہو رہی، یہ ذکر ہو رہا، یہ اخلاق سیکھے جا رہے، یہ مسائل سیکھے جا رہے، یہ آنے والوں کو دین سکھایا جا رہا ہے. یہ مسجد کی آبادی ہے. مسجد نبوی میں 9 سال چراغ نہیں جلا، 9 برس، لیکن اس مسجد نے سارے عالم کے انسانوں میں زندگی ایمان کی روح پھونک دی. ہماری مسجدیں بے آباد مسجدیں ہیں تو اس میں کوئی کیوں آئے گا؟ اور جب ورک شاپ بند ہو جائے تو گاڑیاں تو کھڑی ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. ورک شاپیں اگر بند ہو جائیں، اگر ان گاڑیوں کو کھڑا کرنا ہے تو آپ گاڑیوں کو بند نہ کریں، ورک شاپیں بند کر دیں. 1 مہینے کے اندر سب گاڑیاں لائن میں لگ جائیں گی. ورک شاپیں آپ بند کر دیں، سب گاڑیاں بند، پٹرول بھی موجود، گاڑیاں بھی موجود، ڈرائیور موجود، ورک شاپیں بند تو ساری گاڑیاں بند. صبح گاڑی کا کام ہی ہے چل کے خراب ہونا. کس انسان کا کام ہی یہ ہے بازاروں میں، دفتروں میں جا کے گندا ہونا، خراب ہونا؟ یا آپ کے کپڑے نہیں میلے ہو جاتے؟ کل پہنے تھے آج یہ میل چڑھ گئی، کیوں چڑھ گئی؟ کل پگڑی باندھی آج میلی ہوگی، کیوں ہوگی؟ استعمال سے. ایسے دل بھی گندا ہوتا ہے، آنکھیں بھی گندی ہوتی ہیں، کان بھی گندے. کہیں نظر غلط پڑی تو آنکھ گندی ہو گئی، کہیں گانے کی آواز کان میں پڑی تو کان گندے ہو گئے، کہیں نظر غلط سے جذبہ غلط ہوا تو دل گندا ہو گیا، جھوٹ بولا تو زبان گندی ہو گئی، غلط سوچا تو دماغ گندا ہو گیا، غلط لقمہ کھایا تو سارا وجود خون گندا ہو گیا. اب اس کو کس فیکٹری میں ٹھیک کیا جائے؟ جس گاڑی کی لائٹ خراب ہو جائے تو الیکٹریشین موجود، ہارن خراب ہو جائے تو الیکٹریشین موجود، کوئی انجن خراب ہو جائے تو مستری موجود، ورکشاپ موجود. وہاں جا کے لائٹ ٹھیک کرائی، وہاں جا کے انجن ٹھیک کرایا، وہاں جا کے گیٹ ٹھیک کرایا، وہاں جا کے سیٹوں ٹھیک کرائی، وہاں جا کے ڈینٹ نکلوائے، گاڑی پھر گاں گاں کرتی چل پڑی. اور ادھر اس کی آنکھیں خراب، لائٹیں گندی ہو گئی، ادھر اس کا دماغ خراب، انجن خراب ہو گیا، انجن ہی گندا ہو گیا، ادھر اس کا دل خراب، پیٹرول ہی گندا ہو گیا، پیٹرول بھی گندا، انجن بھی گندا، اشارے بھی بند، لائٹ بھی بند. اس کو چلایا جا رہا تو دو ٹکر نہیں کھائے گا تو ہوگا. تو اس کی مسجدیں ورک شاپ ہیں، وہ ورک شاپیں بند ہوئی پڑی ہیں. وہ سورا ساری انسانیت لائن میں لگ کے کھڑی ہو گئی. انسانیت کوئی نہیں ہے، مذکر مؤنث کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے آج کل مرد عورت کوئی نہیں رہے، آج کل مذکر مؤنث ہیں. جیسے جانور میں مذکر مؤنث ہے، ایسے مرد انسانوں میں مذکر مؤنث ہیں مرد. اور عورت رجال, النساء المؤمنات کوئی نہیں. ورک شاپیں بند ہیں تو بھائی ہم اپنی مسجدوں میں ایسی فضا قائم فرمائیں کہ ہماری ورک شاپیں آباد ہو جائیں. جو آئے آنکھ خراب ہے یہاں بیٹھا آنکھوں سے آنسو آئے تو صاف ہو گئے, یہاں جو بیٹھا قرآن سنا تو کان کے کچرے ختم ہو گئے, آ کے دین کی بات سنی تو دماغ کے سارے کیل پرزے سارے کیل جو اب سارے جو کس کے ڈھیلے ہوئے پڑے سکرو وہ کس گئے, آ کے اللہ کا ذکر سنا تو دل پر آئی ہوئی قساوت دور ہو گئی, پاک صاف ہو کے دھل دھلا کے باہر چلا گیا. ہے قالین بچھا دی یہ لگا دیا. تو بھائی اس کو سیکھنے کی یہ ساری محنت ہے, یہ تین دن لگاؤ گشت کرو تعلیم کرو چلے لگاؤ تین چلے لگاؤ, یہ سب کچھ اس کے لیے. رمضان آ رہا ہے ہم سب اس کی فضا بنائیں, یہی اعمال اپنے گھروں میں کریں تاکہ ہماری بچیاں بیویاں بیٹیاں چھوٹی عمر سے ہی ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو. کریں گے اللہ نے چمکائے گا, نہیں کریں گے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے مر تو جانا ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سلام لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر كأهله فسلم دن كما أنت أهله ففعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا اللہ تو نے وہ امانت ہمیں نصیب فرمائی جس کو اٹھانے سے زمین آسمان نے انکار کیا جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا جس کو اٹھانے سے فرشتوں نے انکار کیا یا اللہ اس ناتواں انسان نے اس کو اٹھایا پر اے اللہ آج اس گئے گزرے دور میں یہ تبلیغ کی محنت ہماری طرف منسوب ہو گئی یہ دعوت اللہ کا عظیم کام جس کے لیے تو نے نبیوں جیسی مقدس ہستیوں کو اتارا ان کی تربیت فرمائی پھر ان کے ساتھیوں کو منتخب کر کے میرے مالک تو نے خود ان کو صفات نصیب فرمائی تو نے خود اپنی کتاب میں کہا کہ میں نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال کر کفر کی نفرت ڈال دی اے میرے مولا ہم تو اس گندے زمانے اور اس برے ماحول میں پیدا ہونے والے انسان اسی برائی میں آنکھیں کھولی اسی میں آج تک جی رہے یا اللہ یہ عالی شان کام ہماری طرف منسوب ہو گیا یہ عزت والا کام یہ عظمت والا کام ہمارے جیسے نا اہل انسان نا اللہ بے علم انسان اور جاہل انسان ہر لحاظ سے میرے مولا ہمیں برائی کا اعتراف ہے پتہ نہیں تو نے میرے مولا اپنی کس رحمت کے صدقے ہم سب کو یہ نسبت عطا فرما دی ورنہ ہمیں نہ کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ہمارے پاس ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تبلیغ میں چل رہے ہیں تو اپنے فضل سے چلا رہا ہے میرے آقا اے اللہ ہماری وجہ سے یہ تیرا نیک کام بدنام نہ ہو جائے یا اللہ ہماری وجہ سے یا اللہ یہ اس کام کی عظمت کہیں لوگوں کے دلوں سے نکل نہ جائے یا اللہ یہ قیمتی جوہر کہیں ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے یا اللہ تو اہل لوگ کھڑے فرما میرے مولا اتنی بری فضاؤں کے مقابلہ کرنے کے ہم اہل نہیں ہم میں قوت نہیں مورخہ 22 نومبر 1999 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام فیصلہ آباد مسجد عائشہ جمعہ سے قبل بیان فرما رہے تھے موضوع تھا آج کا اسلام تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی فون نمبر 6370813